Tarsis, nga lobby eh? Bongo biso twagino etika moko. Yo kama tu benzira kiba yo okay. Bongo iko kenda benza wa biasol. Lelo imo kuna bonani. Tarsis atasio ukeni muzika. De kumbula nga Tarsis te. Kumbula nga ibatrome. Naza ukenda wana Tommy pamba te. Nake ndo mena masangana sepela bwana na penza lelo. Pamba te mukola mitano balinga kubu mangana ngambela na vetiri alumandos. Soko yara kimwana mukongo yo fertos na zoweri te. Kana lelo na yari na siyama bele. Bungu ndengi wana penza kifuna sepira. Zo, loselo, mwana na Kongo. Tiranga nzimbu mwoko kuna na sepira madamu. Bala sante, bonane koki hehe. Noele mpele kiehe. Tombola kopo tomela mbula ya sika tika tosekana boya a la santé bonne année kokihe noel mpele kiehe tombola kopo tomela mbula ya sika tika tosekana mama. Bonne année coquille, Noël est belle qui est. Tombe la papa, tombe la mboula ya sika, tika to se kanaha mama. Tika na mela, na bika ki na liwa, notobisi ya pipini tie mboula eleki. Tika na se kana, na bika ki kokota bolo kopo ya mosolo ya leta na kokenge la kaha. Kana sepela na bani mingi na lopitalo na bani na kobika na mbulo ya sika. A la sante, tombo la kopo no kipe tomela, a la sante ya Kongo mobimba. Fula mbula eleki tika na sekana na bika kikokota boloko poya mosolo ya leta na kokengela kaha tika na sepela na bani mingi na lopitalo na bandi na kobika na mbulo ya sika. A la sante tombola kopo no kipeto mela a la sante ya Kongo mobimba.